We gaan nu verder met de Etz Chaim. En voordat, even in het kort, voordat jij begint aan Etz Chaim, überhaupt wanneer jij een poosje aan jezelf werkt, betekent dat jij altijd werkt aan je linkerzijde. Als je iets leert van Kabbalah, als je jouw tekort onder ogen ziet, twijfels, duisternis ervaart bij het leren en in elke toestand, betekent dat jij in de linkerzijde zit. Er is niets verkeerd. Dan op dat moment krijg je inkervingen in jouw kilim. En daar moet je ook natuurlijk ook meegaand zijn. Niet tegenstribbelen op dat moment. En dan jezelf als was van een kaars opstellen. En dan en laten toestaan dat bij jou door het hoge licht, door het hoge verstand, wat ook uit de teksten komt, en jouw ware instelling, goede instelling, dat bij jou die inkervingen worden verricht. Al doet het pijn, want inkervingen doet natuurlijk, kan gevoel kreeg je daardoor het gevoel dat jij tekort hebt, want jij voelde net een volmaaktheid. En opeens bij het studie voel je wel tekort, want je gaat wel jezelf als het ware verinnerlijken. En daar voel je natuurlijk dat stukje, dat brokgevoel, dat bij jou nu, dat jij dat ervaart, dat brokgevoel in jou. Dat daarin iets gebeurt, daarmee iets gebeurt, dat het licht, de kennis. Wat je nu opdoet bij zelfs een nieuwe linie, dat het bij jou inkervingen doet. En dat gepaard gaat ook natuurlijk met een vorm van tekort, als het ware. Want inkervingen doet orgochma, lichthochma. Die maakt, alleen lichthochma maakt al die inkervingen in jou. Maar dan, als je dat geleerd hebt, dat wil zeggen, dan moet je direct naar rechterkant, jezelf met rechterkant in die rechterkant van die toestand, moet jij met die rechterzijde van jouw toestand, moet je jezelf verbinden. En dat is chassadim, licht chassadim. En dat chassadim, daarmee laat je dat chassadim jouw inkervingen binnenkomen. Het is net als wondjes die worden dan door balsam of door zeg dat, door zalf, als het ware helende zalf, worden ze als het ware als genezen. Dus aan de ene kant laat jezelf inkervingen maken, waardoor grotere en diepere, sterkere licht zij kan binnenkomen. En dat licht wat hen binnenkomt, die zorgt ook weer verder, aan de ene kant die bedekt die inkervingen, aan de andere kant werkt die ook verder in jouw inkervingen om ze weer uit te breiden. Even dus nog een keer een verduidelijking. De Chochma eerst in links, die werkt in diepte. Goed kijken wat ik zeg. Het komt uit mijzelf, van boven via mij. Dat de linkerkant, in de linkerzijde, is Chochma, het licht Chochma, die maakt in jou schijnsel van Chochma, wat wij noemen dat, die maakt in jou de inkervingen in diepte. net als licht kaf is dunne kaf, zo maakt hij met jou kleine erg smalle inkervingen in dieptes, ja? En wanneer jij verbindt jezelf met rechterkant, dan de rechterkant chassadim, die werkt in breedte, die werkt niet in diepte, die werkt in breedte en die werkt ook in heden als het ware, en die gaat als het ware vullen die inkervingen, die smalle, dunne smalle inkervingen. En tussen hen zijn ook zoals het ware, zeg het, scheidingswandjes. En die scheidingswandjes worden als het ware ver opgelost. En dan worden dan die inkervingen als het ware verkregen, en worden kuiltjes die dan die scheidingswandjes die dan als het ware verdwijnen. En worden dan een diepere die dat in de laag, de laag qua diepte is net zoals Hochma heeft dat veroorzaakt, maar in breedte wordt het dan al die topjes van in de breedte, al die wandjes scheidingswandjes die worden als het ware door Or Chassadim weg gepromoveerd. En dan heb je dan een nieuwere bodem, vernieuwde bodem van jouw innerlijk, wat dieper is ingegraven dan voorheen. Zo gaat het stap voor stap, dieper en dieper en dieper. En daarmee heb je dan een stukje gevoel van jou voor het hogere, heb je dan vrij gemaakt. Niets verdween natuurlijk. Ook dat ruwere waarneming die daarvoor was, die blijft natuurlijk ook bestaan. Het is niet zo dat die inkervingen komen en wat er daarvoor was, die heb je niet meer. Die heb je wel. Blijft alles bestaan. Alleen het is dan doorzichtbaar. Het is transparanter geworden. Alles wat er geweest was, ook voor de les, alles bleef bestaan. Niets van jou wordt ontnomen, van jouw innerlijk. Alleen nu kan je dieper jouw eigen kilim kan je dan ervaren. Zie dat? En niets anders. En niet jij niet meent dat die mening van iemand anders gaat overnemen. Dat was eventjes de noodzakelijkheid om direct na jouw studie in de linkerzijde even een pauze maken. Al is het maar 3 tellen. En dan jou verbinden met je rechterkant. Ja? En rechterkant betekent in die toestand waar je nu, wat je nu gaat bewerkstelligen, laten we zeggen dat het één sfera is van de nieuwe traptreden, die jij daardoor had ingekerfd in jezelf, wat je kan bevatten nu, dat die één sfera die nu jij verbindt als het ware met de rechterkant, en die één sfera dan ervaar jij, want die ene sfera heeft in zichzelf ook 10 sferot, 10 eigen sferot, dat jij ervaart die ene sfera die je nu door je studie in je linkerzijde heb je bewerkstelligd, liet inkerven, dat je die nu ervaart als volledige 10 sferot. Zelfs 1/10 van sfera van jouw vooruitgang, van die delta, van het stukje wat bijgekomen was, die moet je ervaren nu als 10 volledige eigen sferot op zichzelf. En dat geeft je dan die volmaaktheid van de dag of van die toestand waar we het over hebben. Ziet u dat? Aan de ene kant ervaar je tekort, Als je kijkt naar links, dan is het allemaal goed, positieve tekort. Want zonder die tekort hebben we dan geen motor, geen gedrevenheid om vooruit te gaan, om zichzelf te ontwikkelen. En aan de andere kant van de medaille, aan de andere kant, aan de rechterkant, heb je altijd, lopen we altijd met twee voetjes. Aan de andere kant ervaar je volmaaktheid, volledige volmaaktheid, en dat jij Sameach bent, Bechelko heet het, Sameach Bechelko, dat jij tevreden bent met jou. Met jouw deel, met jouw aandeel, met jouw, met wat zeg je dat? Ja, met jouw deel. Met jouw deel wat jou is gevallen, aan jou is gegeven. Zie dat? Volmaaktheid, tekort en tegelijkertijd. Hoe kan dat? In het geestelijke kan dat. In de ware realiteit kan dat wel. In onze wereld niet. Heb je tekort, dan voel je tekort. Maar als je gaat leren jezelf, omdat wij lopen op twee voeten, dan zal je dan zien, aan de ene kant is het tekort, aan de andere kant heb ik, ben ik volmaakt tekort ten aanzien van wat ik zie, aan wijsheid dat ik tekort schiet ten aanzien van de goddelijke wijsheid. Dat wel, aan de andere kant voel ik volmaaktheid. En dat is wat natuurlijk de, wat hadden we geleerd, en zullen we natuurlijk later uitvoerig erover hebben een keertje, over die vier wijzen die in de paradijs in Gan Eden zijn waren binnengekomen. Die vier wijzen wat we in onze les, de laatste les van de vorige cursus en de eerste gedeelte van de eerste les van Zoger, de eerste Zogerles, hadden we een beetje erover gehad, dat alleen Rabbi Akiva van die vier was binnengekomen in die Gan Eden, in die paradijs, dus in de Atzilut binnengekomen, en daarna vervolgens kwam eruit en werd niet gedierd, het werd ongedierd is eruit gekomen en alleen verkreeg meer kennis, meer enorme geloof uit het bevattingen, etc. En kwam naar buiten. Waarom? Hij ging daar naartoe met twee voetjes. Aan de ene kant zag hij dat het onbevattelijke van de schepper. En aan de andere kant was hij tevreden, Sameach Bechelko. Hij was tevreden met zijn aandeel. Terwijl de andere wilde kosten wat kost, op een of andere manier, kost wat kost, tot bevatting komen. En dat is niet gegeven aan de mens. Aan de mens is gegeven aan de ene kant te streven naar het geestelijke, naar het goddelijke. Dat is wat een van onze cursisten had gezegd. Maar we kunnen toch de God niet, de schepper niet bevatten. Nou, wat betekent dat 0,0? Je moet wel streven om de God te bevatten. Hij wil graag dat wij hem bevatten. En tegelijkertijd verhuld blijft van ons. En die mate van verhuld zijn is ook constructief. Begrijp je? Je moet niet proberen alles evident maken. Maar dat is niet gegeven. Dat was de Rabbi Akiva, de grote Rabbi Akiva, die beide kon, op beide voeten kon lopen. En beide kon integreren in zichzelf. Zonder tegenstand. Zonder tegenstand van die beide. Die twee linker en rechterlijn kon hij verenigen in één. Onbevattelijke en bevattelijke kon hij verenigen in zichzelf. Dat moeten we ook doen. Alleen onbevattelijke en bevattelijke. Wat je bevat en wat je niet bevat. Beide moet je dan tevredenheid, volmaaktheid voelen. Al de hele dag moet je volmaaktheid voelen. We hebben net gehad over tekort, steeds tekort, dat je voelt dat jij aan de eisen van de gever niet kan voldoen. Ja? Door misschien het feit dat jij niet volledig omwille van de Shem Shamayim kan werken, in de naam van de hemel kan werken. Je hebt toch jouw eigen klein beetje iets toch wel van je, dat jij voor jezelf wil doen. En is nog niet, dan daardoor voldoe je niet volledig aan de eisen van de gever. En daardoor voel je tekort. Oké, dat betekent dat jij in de linkerzijde dat voelt. Het is niet erg. Je werkt aan jezelf. En tegelijkertijd moet je in die mate waarin jij in de huidige toestand wel voor de schepper, in de naam van de schepper doet. Ja? Dat wil zeggen dat jij voor 90% doet het voor jezelf. Dat wil zeggen. En 10% in bepaalde toestand doe jij omwille van de hemel. Ja? Dan heb je voor 90% tekort ten aanzien van de eisen, not here for yourself, ten aanzien van de eisen van de gever. Ja, 90% doe je voor jezelf en 10% doe je voor de hemel, betekent 10% doe je om te geven en 90% doe je voor jezelf. Nou, gewoon even als voorbeeld. Dan betekent dat voor 90% voldoe je niet aan de eisen van de hemel, van de wetten van het heelal. En dat is jouw linkerzijde dat ten aanzien van jezelf. Ja? Jouw linkerbeen als het ware. Jouw bevattingen, jouw onderzoek. En dat is dan voor dus jouw wijsheid. Ja? Voor 90% voel je tekort. En aan de andere kant, 10%, jij kan wel geven. En dat is rechterkant. De rechterkant van jou is geven. Is bina. Is geven. Als het ware. Kracht van de bina. Het hoeft niet de sfera van de bina te zijn. Dus geven is aan de rechterkant geven. Het kan ook gesed zijn. En geven natuurlijk. De sfera is gesed. Is geven. Dat betekent kracht van de bina. En dat betekent in die situatie dat 10% van jouw krachten op dat moment zijn om te geven. Ja? Wat moet je doen aan de rechterkant? Moet je die 10% van die 100% zien als 100%. Aan de rechterkant moet je doen zien die 10% van die 100%. Waarin ik wel kan geven, daarin moet ik volmaakt zijn. Dat is mijn duidelijk? Dat is mijn mate van volmaakt zijn. En daarin moet ik berusten, daar moet ik tevreden mee zijn. In die 10% van wat ik, of zelfs 1/10% van 100%, moet ik daarmee volmaaktheid ervaren. Daar moet ik die van die 1% of 10% of 1 promiel, 1/1000ste van een procent, daar moet ik mee, dat moet ik dan zien als 10 volle sferot. Dat zijn mijn 10 sferot die ik ervaar. Duidelijk? Ja. Oh, dat is belangrijk. Dat in welk moment heb je een vorm van volmaaktheid. En dat wil ook de schepper dat wij dat doen. Als je alleen zit met het probleem dat jij niet, de schepper niet kan bevatten. En jij kan niet voor 100% voor de schepper Lashem Shamayim doen, in de naam van de hemel werken. En alleen daarin zit je in de linkerlijn. Dat is niet goed. Daarmee maak je jezelf natuurlijk belachelijk op dat moment. Natuurlijk moet je wel dit tekort ervaren. Maar als je helemaal niet de volmaaktheid voor 0% volmaaktheid ervaart in jezelf, dan voldoe je niet aan de eis van de hemel. Want de eis van de hemel is dat jij moet tevreden zijn met je toestand. toestand. Aan de ene kant moet je tevreden zijn wanneer je werkt al aan jezelf natuurlijk. Niet dat jij gewoon als massa doet. Dat ze gewoon dom blijven, religieus dom blijven, aan zichzelf niet werken. Alleen doen met handen en voeten en ze denken en ze voelen zich volmaakt. Dat is natuurlijk een primitieve vorm van volmaakt. Natuurlijk ook dat leidt naar het goede. Ook dat is goed. Maar het is nog natuurlijk niet zeer ervaren en volmaakt. Het is alleen maar door alles op rechterlijn te hebben. Begrijpt u? Wat is hun volmaakt? Wat is volmaakt van niet iemand, bedoel ik ook jouw toestand, als je alleen maar van rechts 100% ervaart. Dat betekent dat jij, dat jij geen recht-linkerlijn hebt. Weet je? Dat jij geen linkerlijn ervaart. Dat jij op één voet kan je lopen. Dat is ook niet goed, absoluut. Absoluut niet goed. Dus het is niet goed als je dan alleen 100% bezig bent met jouw verstand. Dat betekent dat je geen rechterlijn hebt. Dat je alleen maar kankert. Weet je? Dan ben je ontworteld. En wanneer je alleen maar in de rechterkant bent, dan ben je dan alleen natuurlijk in een illusionaire wereld bezig bent. Alleen maar het goede, alleen dat. Maar je hebt geen linkerbeen. Dat betekent dat je absoluut niet werkt aan jezelf. Ja? Als je alleen maar aan de linkerkant werkt, dat betekent dat je alleen hebt, leeft alleen in de kilim, de Kabbalah. Ja, alleen in de kilim van de, als je rechter, alleen in de rechterlijn werkt, of wat wij noemen rechterlijn, je hebt dan natuurlijk geen rechterlijn dan. Als je alleen maar rechts hebt. Als je alleen maar met je verstand bezig bent. Dan heb je natuurlijk geen twee lijnen. We zullen niet zeggen dat rechter-linker. Maar je hebt alleen maar één lijn, alleen linkerlijn. Dan zit je natuurlijk in jouw kilim de Kabbalah, duidelijk of niet? Nou, het begint me nu een beetje te verwarren eigenlijk. Wat? Als je alleen in je linkerlijn betekent kilim de Kabbalah altijd. Ja. En rechts betekent kilim de Hashpah, het van het geven. Niets anders heb ik niet verteld. Okay. Dus rechterlijn zijn kilim de van het geven. Ja. En links is kilim van het ontvangen, niets anders. Of we kunnen dat ook opstellen, we kunnen het ook zo doen dat boven en beneden, heb ik altijd gezegd. Boven en beneden. Boven is kilim van het geven, duidelijk. En onder is kilim van het ontvangen, duidelijk. Maar dan zeggen we dat alleen gebruiken, dat boven en beneden, wanneer de hele heel belangrijk om te noteren. Als wij zeggen, spreken van het licht, dat van het vermogen, of van het toestand, wanneer een partsoef of een mens doet er niet toe, 10 sferot nu ervaart, waarbij chassadim komen met schijnsel van chokma, dan spreken we van partsoef, als het ware, van boven naar beneden, als de boom des levens, ja, van boven naar beneden. Maar als we alleen spreken van chassadim als het ware apart en met name wanneer alleen chassadim zijn of geen licht chokma wordt ervaren, dan hebben we rechts en links. Ja? Rechts chassadim en links is dan chokma, maar dan apart van elkaar. En een soort tegenstelling tussen hen bestaat. Dat en dat moet ook, hè? Ja, dan zeg je rechts is chassadim en links is chokma. Ja. Is dan niet gevoel rood? Bedoel je dat? Oké, okay, dat klopt wel, dat begreep ik. Dat zegt dat links, oké, okay, begreep ik. Links is het dan, ik zeg chokma. En gvorot. Natuurlijk is het zo dat het gvorot links is, gvorot. Maar gvorot betekent altijd een chogma, een kale chogma als het ware. Chogma dat binnenkomt en die niet verzoet wordt door chassadim, dat betekent dat het, dat wij dan weer zeggen dat het, dat het tekort schiet. Ja. Want we hebben gezegd dat men kan niet chogma wijsheid ervaren als die niet binnen de chassadim wordt ingehuld. Ja? Anders wordt het kale chogma en wordt duisternis. En dat is ook dan de kracht van Gvorot, zijn links natuurlijk. Oké, dan gaan we wel daarover verder. Gaan we dat verder eraan werken. Ik heb eventjes al in dat de hele strekking was nu, wat ik nu al zoveel heb ik tijd gebruikt, is om te laten zien dat na de studie moet je direct naar rechts komen en rechts alles wat jij klein beetje wat jij al hebt bewerkstelligd links, moet je dat rechts al zien als vol. Dat is jouw mate van volmaaktheid. Je moet tevreden daarmee zijn. Ja. Dat is belangrijk. De hele dag, die mate moet in jouw tevredenheid en volmaaktheid geven. Nog even een klein stukje van het schrift. We staan op de bladzijde 12. Regel 16. Wehine, en zie hier. Achar shebiarnu drusheya igulim va yosher beketzara, nadat wij hebben uitgelegd uiteenzettingen van igulim va yosher en de yosher in de kort beknopt. Probeer niets te doen, probeer absoluut geen beweging maken. Anders is het niet zoeken, anders zoek alleen in je hart. Of we hier waren gebleven. Ja, 12 okay. En 16, niets anders doen. Het heeft alles, geen waarde nu. Alleen te zitten en alleen opnemen is zelfs zonder iets te begrijpen. Daar komt alles, de genezing komt. En Wehine, en zie hier, nadat wij hebben uitgelegd de uiteenzettingen van Igulim en Yosher op een beknopt, Beseder het Lapshut, Kole Olamot, in de orde van bekledingen van alle werelden, hebben we gezien, ja, van bekledingen van alle werelden. Dus kwamen dus Igulim en Igulim, dan onder de Igulim, die waren dus die Makif, de Yosher, etcetera. Dus dat hebben we allemaal nu gehad. Hij zegt, kort, erg kort beknopt hebben we gehad. Srihim ad leva'era ta nu moeten wij, of goed is het nu, om uit te leggen. Ad heichan hegiait pashtut raglei ak. Tot waar kwamen, welke plaats, bereikt het pashtut het verspreiden van voeten van ak. Ook hier, waar naartoe, tot waar kwamen, als het ware, dat verspreiding, waar, tot welke plaats kwam dat de verspreiding van de benen van Ak. Wat betekent benen van Ak? Als wij horen benen, dan moeten wij denken aan net altijd aan ergens net zo goed is zo. Ja, dus dat onderstuk van die, eigenlijk onderstuk onder datgene wat Netzachot Yesod is. Dus het voetstuk van Netzachot Yesod, dat zijn de raglen, de benen. Dat wij zien dat benen betekent net zoals bij de mens. Zo is het ook in de partsoef, altijd moeten we zien tien sferot voor ons. En niet benen. Maar benen geven ons, het woord benen geven ons aan dat het ergens aan het einde een voetstuk is van die tien sferot. En hij zegt van benen van tien van Adam Kadmo. De Hayashar, dus ook dus de van Yosher, dus van directe licht. Ja? Waar eindigde, tot waar kwam dan het verspreiding? Hoe tot waar verspreidde zich Ak eigenlijk? Het voetstuk van Ak in van Yosher, tot welke plaats kwam die? Ja? Shebachol olam v'olam. Dat die in elke wereld is, kasher het chalnu leva er, kasher het chalnu leva er in jan ze bathilat anaf ze. Zoals ik begon dat uitleggen aan het begin van deze anaf, aan deze paragraaf. Beginnen we met 19, na het punt. Nog één zinnetje hebben we nog. We hinei mochrach hu, het is verplichtend, zegt hij. Als hij zegt verplichtend, betekent dat dit allemaal oorzakelijk, allemaal absoluut vereist is, noodzakelijk is om dat te zijn, zo te zijn. We hinei mochrach hu, ki kav ha yosher, je geeft de woek mamash bij een sof. En het is natuurlijk verplichtend, noodzakelijk is, verplichtend, dat de kaf van Yosher, dat kaf van directe licht, dat die zou, die moet zijn aangehecht, daadwerkelijk aangehecht in, aan een sof, die omringt hem. Duidelijk, en bij het intreden, bij het inkomen van Yosher in dat lege ruimte. Om in menu met Pashet en daaruit van die omringende eindsof, hij verspreidt zich 20, vejoret en naar beneden afdaalt om het Labesh en bekleedt zich binnen, toch pnimiut ak. Binnen dat innerlijke, het innerlijke van binnen het innerlijke van Ak Anan. Venimshach en hij verspreidt zich om het Pashet en hij trekt door en verspreidt zich at Siyum Raglei Ak en tot aan het einde die kaf bedoelde hij, ja? Die kaf is dus binnen die ak. Wat hij wil zeggen. De kaf. Ja, dat navelstreng. Die verspreidt zich binnen die ak eerst. Want de ak is de eerste wat van hem eruit komt. De eerste verruwing. En die kaf verspreidt zich binnen hem. Zegt hij. Ad siyum raglei ak. En die kaf die verspreidt zich binnen die ak. Tot aan het einde van de voeten van Ak, betekent van Ak de Yosher. Tot aan het einde van het voetstuk, als het ware, bij het voetstuk van de Ak van directe licht. Dat is voor ons belangrijk om te weten, ja? Kanal, dat, zoals boven gezegd is, Shehu Mamash, dat het precies is, Ad Hetzie Igulei Atik Yomen. Dat het precies tot de helft van de igulei, van de igulim, van atik yomin. Van atik betekent atik van de eerste parsoef van Adam Kadmo. Van atik van de eerste parsoef van Atsilut. Hasovim, tachat raglav. Die omringen hem onder zijn voeten at sham mistayamim raglei ayosher dak. Tot daar eindigen voeten van Josher de Akker. Lijkt wel zeer, zeer ingewikkeld te zijn, maar het is niet zo. We hadden ook dat de tekeningje, 22 eindigde, de 22, ik zal even de tekeningje laten zien, waar het over gaat. Of ik zal het in ieder geval, dat zit bij onze tekeningen, ik zal het vandaag opzetten. De tekeningen hebben wij, de tekening heeft zelf Jehoede Aarslag zelf dat opgemaakt, dat tekeningje. En wij zullen dat tekeningje laten ophangen vandaag. Dat wij zullen zien waar het over gaat. Dat zo, wij zullen zien daar zo de rond. En daar in die rond, tot de helft van die rond, weet je wat hebben we dat gehad? Zo'n rond. En dan binnen hem zit het atzilut, rond atzilut. Dan tot de helft, je zult hem zien, ik zal het eventjes beschrijving geven misschien. Tot de helft, daar komt dan het licht, Josher de Ak, tot, laten we zeggen, tot het midden van de rond. Tot het midden komt, maar niet naar onder beneden komt. We hebben ook dat geleerd, dat als die Ak zo helemaal doorheen komen, zou geen boven en beneden zijn, ja of niet? Dus dat de aak komt tot het punt, tot het middelpunt van de rond. Als we zien dat als appel, dat die doorgeboord wordt van boven, dan komt het tot het centrum. Maar dat raakt een beetje het centrum niet aan. Ja, net zoals we hebben aak vaak ook opgetekend op de poort, herinner je nog, dat het komt tot het punt Gargalte, komt helemaal doorheen, tot het punt van onze wereld, maar raakt het punt van onze wereld niet aan. Dus als je ziet dan de hele holle ruimte waarin de kaaf binnenkomt, en de kaaf binnenkomt in de omhulsel daarvan is Ak, duidelijk, hè? Ak is dan de omhulsel, waarin dan de kaaf binnenkomt, dat komt alleen maar tot die ak komt tot het middelpunt van die ruimte, holle ruimte, maar niet naar beneden komt. En want daardoor kan het hoog laag zijn. Zo heeft de schepper dat gemaakt, anders zou dat geen differentiatie zijn, en geen scheppingsgoed zijn, duidelijk? Dus die ak, herinner nog, de ak komt tot het midden. Van die ronde, van de bol, van boven naar beneden naar het midden komt en niet verder. Daardoor kunnen dan differentiaties ontstaan, hoog, laag, voor, achter, etcetera. Nou, dat is misschien genoeg om daarmee daarin te stoppen. En wat was nog even de slogan van de dag? Of als vader en moeder sifuk maken, dat Bina en Gochma, dat Ketter tussenkomt als schepper. Ja, we hebben gezien, ja, dat vader en we hebben gesproken vorige gedeelte van de les, even snel, want wij moeten in mensen moeten werken. Dat vader en moeder, dus Bina, en als Bina omhoog komt in het hoofd, dan vader, hebben we dan vader, moeder en de schepper. Ja? Chochma, Bina en Keter. Keter is dan de schepper als het ware. Drie deelnemen in het zivuk. Of drie deelnemen ook deel in het maken van het kind. Dus het maken van vervolgtoestanden als het ware. Ja? Dat kunnen natuurlijk, moeten we niet letterlijk dat zien. Maar alles moeten we zien natuurlijk in één mens. Dat jij moet ook proberen in elke toestand precies hetzelfde ding nastreven. Waarbij jouw rechterkant, ja, en jouw linkerkant. Rechterkant is jouw chogma in jezelf. Als je in Gatlut komt. Dan in jouw tiensferoot is rechterkant is jouw chogma. En linkerkant is jouw bina. Ja? En het licht van de schepper die Gadlut brengt, dat chassadim met, laten we zeggen, met chogma, met het schijnsel van chogma, die dan brengt, eigenlijk, die brengt dan tussen hen, die is dan tussen hen, en brengt hen als het ware tot Zivug. Brengt de volmaaktheid tussen hen, en daardoor brengt als het ware de ziel daarin. We hebben gezegd dat beide maken dan lichaam, dus Chogma, jouw Chogma en Bina maken dan als het ware omhulsel in jouw toestand. Waarin komt de ziel? Ziel betekent het licht van Keter, komt daarin. En lichaam zonder ziel heeft geen leven. En ziel kan ook niet ervaren worden zonder lichaam. Altijd beide moet je weten voor elkaar krijgen. Daarom altijd, Keter is altijd natuurlijk verbind, als het ware. Komt binnen die participeert in de zivug tussen mannelijk en vrouwelijk. En mannelijk en vrouwelijk natuurlijk binnen één mens. Of dat vrouw is of dat man is. Doet er niet toe. Dat is duidelijk voor ons. Nou, nog een prettige dag. Allemaal toegewenst.